99 za 4 puszki, a piwo Żubr 6 puszek tylko 14,99. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 września, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia odnotowało rekordową liczbę ozdrowieńców, którzy chorowali na koronawirusa. Biały Dom zabrał głos w sprawie próby otrucia lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Wojsko Polskie uprościło procedury dla chcących zostać żołnierzami. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 595 nowych zakażeniach koronawirusem, ale są też i dobre wiadomości, mówi rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Mamy rekord osób, które wyzdrowiały od początku epidemii. Jest to dzisiaj 835 osób, które zaraportowaliśmy jako osoby zdrowe. Mamy więc na dziś blisko 48 tysięcy osób zdrowych przy 68 tysiącach osób chorych. W tej chwili liczba aktywnych przypadków, czyli osoby, które nadal chorują, to jest w granicach 18,5 tysiąca. Wojciech Andrusiewicz dodał, że większość spośród osób zakażonych koronawirusem choruje w domu. Biały Dom wyraził głębokie zaniepokojenie informacją, że badania potwierdziły próbę otrucia lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Rzecznik amerykańskiej Narodowej Rady Bezpieczeństwa John Ulliott zapowiedział współdziałanie z sojusznikami USA w celu ukarania sprawców. Stany Zjednoczone są głęboko zaniepokojone opublikowanymi dziś wynikami badań. Otrucie Aleksieja Nawalnego jest całkowicie karygodne, napisał Ulliott w oświadczeniu przesłanym Polskiemu Radiu. Rzecznik Narodowej Rady Bezpieczeństwa, która działa przy Białym Domu, przypomniał, że w przeszłości Rosja posługiwała się substancją chemiczną Nowiczok. Będziemy współdziałać z naszymi sojusznikami i społecznością międzynarodową, by osoby odpowiedzialne w Rosji poniosły konsekwencje, gdziekolwiek poprowadzą nas dowody i doprowadzimy do ograniczenia funduszy na ich wrogą działalność, dodał Ulliott. Naród rosyjski ma prawo wyrażać swoje poglądy w pokojowy sposób, bez strachu przed jakimkolwiek odwetem, a już z pewnością nie z użyciem środków chemicznych, podkreślił rzecznik Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Urząd Marszałkowski w Krakowie przeprowadza audyt po rozdaniu środków w ramach małopolskiej tarczy antykryzysowej. Między mikroprzedsiębiorców podzielone zostało 20 milionów złotych, każdy mógł otrzymać 9 tysięcy złotych. Decydował czas rejestracji w systemie, urząd nie wyklucza unieważnienia. Nabór wniosków rozpoczął się w poniedziałek o godzinie 12, a zakończył minutę i 36 sekund później. Drugi nabór rozpoczął się o godzinie 14 i zakończył jeszcze szybciej, po kilkunastu sekundach. Przedsiębiorcy alarmują, że wielu z nich nie miało nawet szans zalogować się do systemu. Pierwszych 5 minut nie zdołałem się w ogóle zalogować. Już po tym i był koniec konkursu. Mówi pan Bartek, przewodnik turystyczny. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło kilkaset skarg na działanie systemu. Sprawdzamy, czy wszyscy mieli równe szanse i czy nie doszło do nadużyć, zaznacza wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz. Jeżeli to zostanie potwierdzone, to bierzemy pod uwagę możliwość anulowania tego postępowania i będziemy przygotować się do następnego konkursu. Urzędnicy tłumaczą, że 20 milionów złotych wsparcia mogło trafić tylko do 1/4 spośród 9 tysięcy zainteresowanych. Dlatego podział środków na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy był jedynym umożliwiającym szybkie udzielenie pomocy. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ministerstwo Obrony Narodowej skróciło i uprościło proces przyjmowania do Wojska Polskiego. Uruchomiono też portal rekrutacyjny zostańżołnierzem.pl. Szef MON Mariusz Błaszczak mówił podczas konferencji prasowej, że zależy mu przede wszystkim na tym, by młodzi ludzie, którzy decydują się na służbę wojskową, nie byli zniechęcani poprzez długotrwały i skomplikowany proces rekrutacji. Stąd tłumaczył możliwość rejestracji na portalu zostańżołnierzem.pl. W ciągu jednego dnia, maksymalnie dwóch dni, odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna, odbędzie się także badanie lekarskie i rozmowa z psychologiem. Minister dodał, że wszystkie te formalności będą prowadzone w wojskowych centrach rekrutacyjnych. Mariusz Błaszczak powiedział, że szkolenie podstawowe będzie krótsze, ma trwać 28 dni. Zajęcia będą zintensyfikowane i będą odbywały się również w soboty. Będziemy korzystać także z metod e-learningowych, tak żeby nie tracić czasu na wykładanie na przykład regulaminów wojskowych. Szef MON powiedział, że ułatwienie procesu rekrutacyjnego do Wojska Polskiego jest gwarancją bezpieczeństwa naszego kraju. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Tomasz Gorazdowski. Tenis i kolarstwo. Dwie najważniejsze imprezy, najważniejsze nawet w czasach, kiedy pandemia nie przesiewała sportowych wydarzeń na świecie. Tour de France na początek. 183 km z Gap w Wysokich Alpach do Priwa. To nie był wyścig, to była rowerowa wycieczka krajoznawcza przez malownicze Alpy Wysokie poprzecinane głębokimi parowami i przez równie bajkowy Ardasz. Pierwsza i jedyna ucieczka zaczęła się tradycyjnie, tuż po starcie, ale peleton bardzo szybko ją zlikwidował i potem jechał razem wśród ruin średniowiecznych zamków i zgrabnie uczesanych warkoczy winnic. Na 20 km przed metą rozstrzygnęła się sprawa lidera. Nie było żadnej kraksy, nikomu nie pękła guma. Francuz Julien Alaphilippe, który spokojnie dowiózłby żółty trykot do mety, wziął od kogoś ze swojej ekipy bidon, a tego na takim odcinku przed metą zabraniają przepisy i dostał kilkanaście sekund kary. Na finiszu po ostrym sprincie wygrał Belg Wout van Aert. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jutro kolejne 196 km z poważną wspinaczką na koniec. Teraz US Open, czyli tenis w najlepszym wydaniu. Rozstawiona z numerem 24 Magda Linet pokonała reprezentantkę Czarnogóry Dankę Kovinić 6-1, 6-7 i 7-6 i po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy turnieju w Nowym Jorku. Niegrająca w tym roku w US Open Alicja Rosolska tak podsumowuje występ koleżanki. Na pewno będzie, jak już odpocznie, bardziej zadowolona z tego meczu, bo jak tylko się skończyły piłki meczowe, to nawet się śmiałam z jej reakcji, że głową kręciła. Na pewno miała wyrzuty sumienia, bo mogła wykończyć ten mecz w dwóch setach. Musiała się Magda męczyć w trzech setach. 28-letnia Polka zagra teraz z Estonką Anet Kontaveit. Trwa pojedynek Huberta Hurkacza. Niestety po trzech setach Polak przegrywa z Hiszpanem Fokiną 1-2. W ekstralidze żużlowej moje Bermudy Stal Gorzów rozbiły Solar Faluba z Zielona Góra 52-38. Najwięcej punktów w meczu zdobył mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Mecz w Grudziądzu GKM-u z Betardem Wrocław został przełożony. Obrońca Lecha Poznań Robert Gumny podpisał kontrakt z 15 drużyną poprzedniego sezonu Bundesligi, czyli z FC Augsburg. Kontraktu z Bayernem nie podpisał natomiast Brazylijczyk Felipe Coutinho. Wraca do Barcelony, no i zobaczymy, jak wpasuje się w nową wizję zespołu prezentowaną przez Ronalda Koemana. No właśnie, Barcelona. Ojciec i menadżer Leo Messiego spotkał się z prezesem Barcelony Josepem Marią Bartomeu, ale nie doszło do żadnego porozumienia. Argentyński piłkarz nadal chce opuścić szeregi Domy Katalonii, tak piszą w Hiszpanii. I teraz dla niektórych informacje dobre, a nawet znakomite. Siedmiokrotny mistrz świata w snookerze Stephen Hendry po 8 latach przerwy wraca do rywalizacji na najwyższym poziomie. 51-letni Szkot będzie grał w World Snooker Tour przez przynajmniej dwa nadchodzące sezony. Ze sportem wracamy jutro po 7. Jutro w całej Polsce chmury, a deszcz spadnie przede wszystkim na północy i zachodzie. W zachodniopomorskim możliwe burze. Będzie od 16 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. Sprawdź naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Od czwartku piwowarka Strong 9,99 za 4 puszki, a piwo Żubr 6 puszek tylko 14,99. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8, prawie 9 minut po 23. Zofia Gruszewska, Dariusz Pierugi, Piotr Baron. Zapraszamy jeszcze do północy na wspólne słuchanie płyt Trzy wymiary gitary. Evening, everybody. to dance. You just can't stop. You jingle liquor, champagne and wine. All your troubles out of sight. Better be cool, cause this is the night. Good evening, everybody. Tell me, how do you do? I'm gonna tell you people what you're gonna do. Wszystkim powiedzcie, jak się macie, zapytał polski zespół Blues Junkers na początek drugiej godziny naszego spotkania. Dziękuję za listy i one odnoszą się głównie do tego cyklu, który dziś rozpoczęliśmy, mianowicie wrzesień z Rawą Blues w trzech wymiarach gitary. Dziękuję za wspomnienia, jedno z nich od pana Pawła. Świetny koncert Keba Mo, byłem wtedy na Rawie z tatą i pamiętam go bardzo dobrze. Drugie zjawisko, jakie z tamtej soboty pamiętam, to Cheap Tobacco. Najpierw na małej, potem na dużej scenie. Uwielbiam po dziś dzień i nie mogę się doczekać sobotniego koncertu w Wilanowie. Panie Pawle, dziękuję bardzo za list. Na panu Grześkowi odpowiem publicznie, bowiem pan Grzegorz wspomina w swoim liście też koncert, który odbył się podczas Rawy Blues. I to był koncert zjawiskowy Roberta Craya. No to powiem panu i wszystkim słuchaczom, że ten koncert też mam w planie. Przypomnijmy go sobie. Jak to było na Rawie Blues, kiedy Robert Cray Band występował właśnie w katowickim Spodzku. To wszystko w trzech wymiarach gitary. A teraz John Nemeth. Nie było go na Rawie, ale kto wie, jak to jeszcze będzie. Wydaje mi się, choć nie jestem pewien, czy moja pamięć nie szwankuje, że występował podczas Jimmy Way Blues Festival. John Nemeth. John Nemeth. Przyjdzie nam poczekać, bo to także refleksja z Państwa listów na kolejną radę, ale my jesteśmy cierpliwi, czekamy i wierzymy w to, że wszystko kiedyś dobrze się ułoży i znowu będziemy świętować bluesa w Katowicach. Za tydzień być może także rozmowa z dyrektorem Rawy Blues, czyli Irkiem Dudkiem. Na dziś jeszcze jedna płyta i to już będzie płyta gitarzysty, który nie jest gitarzystą stricte bluesowym, raczej rockowym. Widziałem go na jednym koncercie, ale na gitarze wyprawia takie rzeczy, że nawet kiedy na scenie jest on sam i tylko jedna gitara, wydaje się, że gra cały poważny rockowy zespół. Nazywa się Gwen Ashton. Did you think that you would get this far? I gotta tear myself away from you. I have no idea what you're trying to do. Just one. Zawsze mam nadzieję, że wśród słuchaczy Trzech Wymiarów Gitary są nie tylko muzycy i słuchacze programu trzeciego, ale także organizatorzy koncertów, a jeśli tak by było, to namawiam do tego, by Gwyna Ashtona zaprosić do Polski jeszcze raz. On sam z gitarą na scenie zapewnia wspaniały koncert. Powiedziałem celowo sam z gitarą, by nie nadużywać angielskiego one-man show. Gwyn Ashton, wspaniały gitarzysta. Dobrze by było, gdyby się pojawił w Polsce jeszcze raz, bo przynajmniej mnie brakuje takiej muzyki i w radiu, i na, czy w polskich salach koncertowych. A skoro mowa o polskich salach koncertowych, to już w najbliższą sobotę, 5 września, o godzinie 19 w sali koncertowej w Tychach, która nazywa się, no właśnie, nazywa się Muzoteka. I o 19 w Tychach wystąpi zespół Cree, ale tym razem nie sam, a w towarzystwie Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy, która nazywa się AUXO. No i to połączenie muzyki bluesowo-rockowej z muzyką klasyczną, zobaczymy jakie da efekty. Próby trwają, wszystko się okaże o 19 w Tychach, w tym tygodniu, bo w sobotę. A i w związku z tym, że koncert jest mały i kameralny, bo jest organizowany zgodnie ze wszystkimi zaleceniami bezpieczeństwa związanych z sytuacją epidemiczną, a zatem i odpowiednie odległości i maseczki, no to ci z Państwa, którzy nie są szczęśliwcami, nie mają koncertu, nie mają biletu na ten koncert, będą mogli obserwować przekaz na żywo na kanale YouTube. 19, najbliższa sobota, Cree i orkiestra AUXO. Najbardziej jestem ciekaw, bo wybieram się na ten koncert, jak został zaaranżowany ten utwór, bo on nawet bez muzyków klasycznych jest absolutnie porywający i wzruszający. Na dnie twojego serca, Sebastian Ridalikri. Gdzieś na dnie twojego serca pozostał tylko żal, ciemności deszczu za. Gdzieś na dnie twojego serca ukrywasz wiarę swą. Wszystko to, co masz, w deszczu łez. Odwagi dość masz na pewno, bo każdy w sobie ma siłę, która trwa. Wystarczy dzień, jest na chwilę. Zapomnij, co to żal, zapomnij, co to strach. Gdzieś na dnie twojego serca pomóż mi znaleźć nadzieję. Yeah. Klee, orkiestra Auxo w Tychach 5 września o godzinie 19. Wiedziałem, że coś pomylę. Ta sala koncertowa to Mediateka. W Tychach transmisja tego koncertu na kanale YouTube. Polecam Państwu, bo jestem bardzo ciekawy tego połączenia. A ten utwór budzi moje szczególne zainteresowanie, ponieważ niesie ze sobą, o czym kiedyś już Państwu opowiadałem, niesłychany ładunek emocjonalny i niesłychanie piękną, choć finalnie zakończoną, bardzo smutną historię. No to teraz jeszcze jedna płyta polska. Tego koncertu nie będzie. Został przełożony na rok następny, czyli 2021. Miał zagrać zespół Slate, a gościem zespołu miał być zespół One. Bad Dog, tak rozpoczyna się nowa, ciągle jeszcze płyta zespołu One, zatytułowana Dalej. Płyta częściowo nagrywana w naszym kraju, częściowo w Los Angeles, w Kalifornii, a w nagraniu płyty uczestniczyli m.in. Doug Aldrich, gitarzysta z Whitesnake, znany choćby Stu Hamm, który może być znany wszystkim fanom Joe Satrianiego, bo też z nim nagrywał Grzegorz Kupczyk, no to wiadomo. I Jeff Bowders, znany słuchaczom programu trzeciego, bo był tutaj i bębnił podczas koncertu zespołu One w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A kiedy rozmawiałem z Dougiem Aldrichem w Los Angeles, powiedział, że jego znakomitym przyjacielem jest inny gitarzysta, który nazywa się Tony McAlpine. Jeszcze tylko 20 minut dzieli nas od godziny duchów, czyli jeszcze przez 20 minut mamy płyty do wspólnego słuchania. Może trochę późno, ale przypominam, że skrzynka i poczta audycji jest czynna i czeka na Państwa korespondencję. Odnazwiskowy adres piotr.baron@ polskieradio.pl. Cieszą mnie takie szczególnie listy. Przesyłam dla pana i wszystkich słuchaczy trzech wymiarów gitary bluesowo-rock'n'rollowe pozdrowienia. Natalia. Pani Natalio, wszystkiego najlepszego. Jeszcze jedna płyta, jeszcze jeden gitarzysta. Nazywa się Aaron Killack. Like a bullet from a gun. Hey now, here she come. You know I like you, like you. Hey now, here she come. I ain't got nowhere to run. She says I'm the knock and I'm good. Takes me down with all the right moves. Takes me down with all the right moves. Takes me down. Knock me down. Like a bullet from a gun. Hey now, here she come. You know I like it, like it. Hey now, here she come. I ain't got nowhere to run. She sets off the knock and a few. Stakes me down with all the right moves. Takes me down with all the right moves. Takes me down. Come like a bullet from a gun. Hey now, here she come. You know I like it, like it. Hey now, here she come. I ain't got nowhere to run. She sits off the knock and refuse. Takes me down with all the right moves. Takes me down with all the right moves. Niektóre płyty w sposób, mam nadzieję, dla państwa również przyjemny do mnie wracają. Aaron Killack, taki gitarzysta, który kiedyś zajmował nam sporo czasu w trzech wymiarach gitary, dziś powrócił. Dziś powraca także zespół, który bardzo lubię, cenię i który czasem pojawiał się w trzech wymiarach gitary. Zespół nazywa się Biffy Clyro. Ta ich płyta zaczyna się w taki oto niepokojący sposób. Tytuł utworu The Captain. I'm not the son of God. Some somebody help me sing. Can anybody hear me? Liars and lovers combine tonight. We're gonna make a scene. Somebody help me sing. Zespół Biffy Clyro i tytuł utworu, który zapowiadałem wcześniej, The Captain, i natychmiast pojawiły się Państwa listy, za które dziękuję i wszystkie przekazuję właściwej osobie, że pewnie The Captain to dla kapitana Strzyczkowskiego. Tak, niech tak będzie, to dla Kuby, choć tego nie planowałem, ale ładnie, że Państwo to wychwycili. Dziękuję za wszystkie listy, powoli będziemy się żegnać. Ja pomyślałem dziś, przygotowując spotkanie z Państwem i ten wieczór z płytami, że pożegnamy się znowu klasycznie, czyli wrócimy do bluesa. No i teraz początek końca, czyli Van Morrison. Does it look like it's just another story? sting, sting. Cause it don't mean a thing. If it ain't got that swing and ring-a-ding-ding. What's wrong with this picture? Doesn't anybody see that's who everyone thought? Because I'm not the person anymore. I'm living in the present time. Hey, but don't you understand? I left all that jive behind. You can't believe what you read in the papers. I have the news that's on TV. All the gossip of the neighbors on anyone who doesn't want you to be free. Ostatni dziś utwór do wspólnego słuchania to był Van Morrison. No i kilka pytań, które pozostaną bez odpowiedzi, między innymi What's wrong with this picture? Dość niespodziewanie dziś po południu dowiedziałem się, że jutro będę miał przyjemność spotkać się z Państwem w tonacji trójki po godzinie 15. Zapraszam. A dziś byli z Państwem Zofia Gruszewska, Dariusz Pieróg i Piotr Baron. To były trzy wymiary gitary. Light up my world. I want a woman like you. kind of conversation. I want a woman, yeah, I want a woman like you. Now give me that, sunshine stuff, some of that summertime moonlight love, looking so sweet with a badass attitude. Well, shake it up all night long, make a southern man wanna put you in a song, the right kind of wrong that I wanna fall into. Well, I want a woman, yeah, I want a woman like you. Autopromocja. Narodowe czytanie 2020. Przyjdą do lasu szukać malin obie, jak ci mówiłem. Poradź mi, co zrobię? Jaśmina Polak, Maciej Makowski i Piotr Polak czytają w trójce Słowackiego. Balladyna. Sceny fantastyczne. Muzyka Tomek Wachnowski. Około 11.45. I będzie bonus. Zapraszamy na weekend. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, Antek mówił, że trzeba mu kupić nowego smartfona na nowy rok szkolny i że ekran zabezpieczyć, no bo wiesz. No wiem. No, ale mówił, że spoko, bo teraz w Media Expert zabezpieczają ekran za pół ceny. Teraz w Media Expert każdemu uczniowi i studentowi przy zakupie smartfona zabezpieczymy ekran 50% taniej. Włączamy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.